Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez internet można już starać się o wsparcie na szkolną wyprawkę. Za chwilę podpowiemy, do kiedy trzeba składać wnioski, żeby otrzymać 300 zł na każde dziecko. Turysta z Polski uratowany przez słowackich ratowników górskich. Mężczyzna w gęstej mgle utknął na jagnięcym szczycie. Rosja, Hiszpania. Dzisiaj na mundialu grają gospodarze. Co kibiców czeka w tym meczu? O tym za chwilę nasz specjalny wysłannik do Soczi. Internetowo można już składać wnioski o wsparcie na szkolną wyprawkę. O północy ruszył program Dobry Start. Dane z godziny 8 mówią o tym, że na Dobry Start wnioski o wyprawkę szkolną złożyło 4600 rodzin. 1200 osób złożyło wnioski o program Rodzina 500+, bo to równocześnie ten sam termin do składania wniosków drogą internetową. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Od 1 sierpnia do 30 listopada wnioski będą przyjmowane w postaci papierowej i lepiej się nie spóźnić. Po tym terminie nie będzie nam to świadczenie po prostu przysługiwało. A Dobry Start to 300 zł na każde dziecko w rodzinie uczące się w szkole, które nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Złożenie wniosku w lipcu będzie bądź sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca września. Wyprawka szkolna trafi do ponad 4,5 miliona dzieci. Rocznie ma kosztować około 1 400 000 zł. Turysta z Polski potrzebował pomocy słowackich ratowników z górskiego pogotowia. 40-latek w gęstej mgle i przy silnym wietrze schodził z jagnięcego szczytu w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zgubił szlak i znalazł się w trudnym terenie. Z pomocą ruszył mu ochotnik górskiego pogotowia ratunkowego, który kieruje schroniskiem przy Zielonym Stawie, a także ratownik zawodowy, który akurat tam nocował. Udało im się nawiązać kontakt głosowy z turystą. Polak był na półce skalnej z północnej strony szczytu, około 50 metrów od wierzchołka. W trudnych warunkach i przy zerowej widoczności ze względu na mgłę turystę udało się ściągnąć przy pomocy lin. Ostatecznie wyczerpany i przemarznięty turysta trafił do szpitala w Popradzie. W serwisie Trójki przenosimy się na mundial w Rosji. Po pierwszych meczach 1/8 finałów dzisiaj kolejne, zapowiadające się równie emocjonująco. Na początek już za godzinę Hiszpania zmierzy się z gospodarzami turnieju. Na tym spotkaniu nasz specjalny wysłannik do Soczi Jan Kałucki. To będzie pierwszy mecz Rosji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata od czasów rozpadu Związku Radzieckiego. Mało kto się spodziewał, że podopieczni Stanisława Czerczesowa bez większych problemów wyjdą z grupy. Duża w tym zasługa Artioma Dziuby, który strzelił 2 gole. W dniu meczu wszystkie moje myśli będą na stadionie Łużniki. Każdy z nas da z siebie wszystko. Nieważne, czy będziemy grać 95 czy 100 minut. Nie możemy odpuszczać. W futbolu wspaniałe jest to, że każdy może wygrać z każdym. Faworytami będą jednak Hiszpanie, którzy najprawdopodobniej zagrają bez Gerarda Piqué. W drugim spotkaniu Chorwacja zagra z Danią. Drużyna z Półwyspu Bałkańskiego jak na razie zachwyca efektowną grą, Dania wyrachowaniem i dyscypliną. Soczi, Jan Kałucki. Początek spotkania Rosja-Hiszpania już o 16, a więcej o piłkarskich mistrzostwach w audycji Trzecia Strona Medalu po 17. Przez tydzień szlifowali swój warsztat, żeby dzisiaj popisowo zaprezentować swoje umiejętności. W Starachowicach Świętokrzyskiem kończą się mistrzowskie warsztaty Agaty Steczkowskiej. Na różnych zajęciach było 95 młodych artystów z kraju i zagranicy. Pod okiem ekspertów doskonalili m.in. swoje umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne i muzyczne. Warsztaty mobilizują mnie do tego, żeby robić coś, o czym marzę, myślę na co dzień, ale trudno jest mi na to znaleźć czas. A tutaj są takie warunki, że mogę się pobawić fotografią, mogę się pobawić malarstwem. Mi się strasznie podobały te warsztaty bębniarskie ze względu na jakiś taki ich atawistyczny troszeczkę i plemienny charakter i na te rytmy. Organizatorka zajęć Agata Steczkowska mówi, że w trakcie warsztatów każdy może przygotować coś atrakcyjnego, czym podzieli się podczas gali finałowej. To jest ogród sztuki i na każdym polu, na każdej przestrzeni można wykreować samego siebie i w jakiejś formie samego siebie lub swoje pomysły przedstawić. Czy to w plastycznej formie wspaniałych nie tylko obrazów, ale też takich kompozycji, które są niezwykle energetyczne i bardzo kolorowe w tym roku. Czy na przykład instrument. Powstał niezwykły instrument, na którym będzie można grać i na wernisażu każdy z publiczności będzie mógł po prostu na nim sobie grać.

antes de morir, yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Como en enero cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. De un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. No pewnie, że nic się nie stało. No bo zgódźmy się, że najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli. No a piłkarze to zawsze jak tak zajrzą sobie w bankowości internetowej na stan swojego konta, to jakoś łzy im obeschną. To po drugie, a wreszcie po trzecie, nie tacy jak my odpadali i to jeszcze w większym blamażu, jak koledzy zza zachodniej granicy. A wczoraj moi ukochani Portugalczycy, więc i mistrzowie świata, i mistrzowie Europy, ale nie o tym, tylko o tym, że jakąś dziwną, choć w sumie miłą moim zdaniem predylekcję mają nasi kibice, czy też mamy do muzyki świata. Ja w sieście się bardzo z tego cieszę, bo w rozgrywkach międzynarodowych wszyscy śpiewają pieśń kubańską, która nam przed chwilą minęła. Natomiast w rozgrywkach ligowych, jak Państwo oczywiście świetnie się orientują, cały naród śpiewa pieśń meksykańską, Cielito Lindo, z takim tekstem, że dwie bramki ten, dwie bramki inny i dana drużyna ma mistrza Polski. Tutaj jest pewien kłopot natury wersyfikacyjnej, bo strzelcami mogą być wyłącznie piłkarze o nazwiskach dwusylabowych. Nie, trzysylabowych. Trzysylabowych. Natomiast dwusylabowa musi być drużyna. Na przykład Legia, Wisła, Polonia już nie może, prawda? No a piłkarze, którzy mają strzelać tak, żeby, dajmy na to, Legia była mistrzem Polski, też mogą mieć tylko trzy sylaby. W związku z tym na przykład Lewandowski nie może strzelać. No ale on generalnie ostatnio nie może strzelać. Ciekawe, że tym się zajmujemy w sieście, no ale pewnie wszyscy dookoła się tym zajmują. Więc zajmijmy się jeszcze przez moment, wspominając wczorajszy wieczór. Upojny, chciałoby się rzec, gdyby nie temperatura arktyczna, na festiwalu Fado w Grudziądzu. To jest absolutnie cudowny festiwal. Jeśli Państwo tam zechcą zajrzeć w przyszłym roku, to będzie miło Was oglądać. W nadziei oczywiście, że wreszcie za trzecim razem, do trzech razy sztuka, pogoda dopisze. No a wczoraj, wprawdzie pogoda była dość bezlitosna, ale nie przesadzajmy, nie lało poziomo lodowatym deszczem. publiczność była fenomenalna, jak to zawsze w Grudziądzu. Natomiast taki właśnie futbolowy suspens polegał na tym, że Pedro Moutinho, nasz ukochany artysta siestowy, występował dokładnie wtedy, kiedy Portugalia grała, no i niestety grała niefortunnie, może przez brak jego wsparcia właśnie. Więc on właściwie powinien śpiewać wczoraj na scenie grudziąckiej same fa do menor, a tymczasem był w zaskakująco dobrej formie, pogodny, szczęśliwy. I ten koncert będziemy pamiętać długo. A Portugalia, cóż, pozostaje na drodze nadziei do kolejnych piłkarskich i nie tylko sukcesów. Rua de Esperança. I Pedro im tę drogę nadziei wczoraj pięknie wyśpiewał. A Rua da Esperança tem ar de bom dia e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. São casas com rendinhas e vasinhos a espreitar. Aqui toda a janela nos faz lembrar o lugar aonde a esperança nasce, onde a presença dela inunda toda a rua até fazer inveja à lua. A Rua da Esperança tem ar de bom dia e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Paredes, escadinhas, cada pedra é um desejo, um foto de alegria, sem paixões em cortejo. E é talvez no desgosto que se entende melhor o fado desta esperança que aqui tem um tom maior. Abrir de uma porta e a luz numa janela são coisas que esta rua sabe trazer dentro dela e que ao ver nos comove, nos prende e nos seduz, que até mesmo chorando o choro em esperança se traduz. A Rua da Esperança tem ar de bom dia e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. A esperança tem ar de bom dia e ninguém diria ao nela passar que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar, vai roubar a esperança, a luz do luar. Wdzięczni ogromnie, że Pedro Moutinho wczoraj w Grudziądzu zgodził się wystąpić bez tuby. Żegnamy go już, właśnie odleciał jakąś chwilę temu, w te mroczne, groźne chmury się wzbił. Co nie znaczy, że w sieście się rozstajemy z muzyką luzofońską. Może przypomnijmy sobie, co u Lucy Belli słychać. San Inclau Santiago salvou a vista, fogo brava mais Sant Anton, są sem concreto coração. Minha dor na boca vê, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê, mas também na bom amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Indo um coia lugar na mu, paraíso igual uma aguarela, nos mar azul. Cima passarela, pescador, mamarinhe, valente, forte, lutador.

meus trapinhos juntar com você. E depois vai ser mais uma ilusão, que no amor quem governa é o coração. O tabuleiro da baiana tem patapá, oi, caruru, mongonzá, oi, tem umbu pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de iaiá. No coração da baiana tem oi, canjere, ilusão, candomblé pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baiana inteirinha pra mim. E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz, enganador. Com você, e depois vai ser mais uma ilusão, que no amor quem governa é o coração. Eliani Elias na Młyn Jazz w Walowicach już czwartek, 5 lipca. Pamiętam jej koncert na Siesta Festiwalu w zeszłym roku i to był jeden z najdoskonalszych muzycznie wieczorów w dziejach ośmioletnich naszego muzycznego święta w Gdańsku, więc jestem przekonany, że w Wadowicach będą nieprawdopodobne muzyczne emocje. Zresztą tego dnia oczywiście nie tylko Eliani, tego dnia także Marcus Miller, którego nową płytę mam dzisiaj dla Państwa, zaskakującą może odrobinę, jak się za moment siestowicze zorientują. Ten temat chyba nie wypada, nie wymaga wprowadzenia, nie wypada o nim mówić dłużej, bo każdy zna go od piaskownicy. Marcus z przyjaciółmi gościnnie przy mikrofonie Celestiu. Just a little girl, I asked my mother. Tak właśnie brzmi między innymi nowy Marcus Miller. Kiedy nam się wydawało, że już tego utworu nie sposób na tryliardowy gust przerobić z rzędu, to okazuje się, że jednak wszystko jest możliwe, że to już nawet nie jest R&B, nie jest to rock, chociaż ktoś się na tej gitarze uwijał, jakby szło mu o życie i dziewczyna śpiewała, jakby miała wszystkie płyty Janis Joplin na półce. Właściwie nie wiadomo, co to było i być może to dobrze, a Livingstone i Evans, którzy za tę piosenkę dostali trzeciego, nawiasem mówiąc, w życiu Oscara w roku 56, pewnie się uśmiechają gdzieś z chmurki, że ich utwór zyskał nowe, jakże zaskakujące życie. Państwo oczywiście pamiętają, że tę piosenkę napisali wspomniani panowie do filmu Hitchcocka, Człowiek, który wiedział za dużo, rok 1956. A ja słuchając tego wraz z Siestowiczami pomyślałem sobie, że można ułożyć taki nasz tradycyjny tryptyk spotkań R&B z rockiem właśnie, bo też przypomniałem sobie jakiś czas temu taki utwór, konkretnie było to w taksówce w Lizbonie o świcie, jak jechałem na lotnisko, a taki utwór, o którym może nie wszyscy pamiętamy, że oryginalnie no to jest w ogóle esencja R&B, czyli zespół The Platters, też lata 50. 56. Zresztą chyba też ten sam rok, co Que Sera Sera. No ale kiedy wziął się za ten utwór jeden z największych wokalistów rockowych wszystkich czasów, to okazało się, że i ta piosenka może zyskać nowe życie. Oh yes, I'm the pretender. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. Like a crown, pretend that you're, pretend that you're still around. to Freddy solo, oczywiście. A ja aż chyba sobie włączę, wracając ze siesty do domu, jakąś płytę wczesną Queen. Czasami zdarza mi się słuchać tak zwanej współczesnej muzyki dla dzieciarni i oczywiście wiem, że Państwo teraz będą nerwowo przebierać tutaj palcami, szukając jakiejś innej stacji, że ja niby zacznę zaraz opowiadać, ach, za moich czasów to była muzyka, no ale serio. Proszę włączyć sobie dowolną z pierwszych, nie wiem, 5 płyt grupy Queen i się okaże, że dzisiaj taka muzyka to tylko na warszawską jesień, ewentualnie na jakiś wyrafinowany festiwal jazzowy. Ależ to były chłopaki. Swoją drogą sporo sobie obiecuję po tym filmie. Ja wiem, że tam skandali się nie doczekamy, ale sama muzyka to może być frajda, żeby zobaczyć ją na dużym ekranie. A propos festiwali jazzowych, ten Młyn Jazz, ja będę miał w drugiej odsłonie siesty dzisiaj dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na drugi dzień Młyn Jazzu. Na 6 lipca, dla mnie dzień najważniejszy, bo w końcu siestowa bogini tam wtedy występuje, Melody Gardot. Ale to w drugiej odsłonie, a teraz mieliśmy się jeszcze raz, bo to wszak tryptyk, przyjrzeć spotkaniom rocka z R&B. No to jest rockowa dziewczyna, choć oczywiście nie tylko. No ale przecież śpiewała na tych największych koncertach Rolling Stonesów, obok Jaggera, kilka duetów nawet. Śpiewała ze Stingiem, też na stadionach. Więc rockowa chyba jednak, a tutaj proszę, jak R&B, Lisa Fisher. A, Lisa Fisher niech zostanie z nami, tylko niech doprosi jeszcze paru kolegów, bo wiedzą państwo, co się stanie, jak już skończy się Młyn Jazz. Spotkamy się tutaj za tydzień w niedzielę w Sieście. I dosłownie chwilę później w Warszawie, na Stadionie Narodowym. Thank you.